تازه د جنگ هتیار هغه په وړه پیمانه باندې او غټه پیمانه باندې کوړو کې هتیار د سحوی او غټه هتیار د سحوی کده ډېر جنگي سامان او هتیار سره یې او کده لګ جنگي سامان هتیار سره یې دې ته موږ چه ما زغا وصله کمه ده لانی زغا وصله دیره ده ما زغا وصله اغا چه ده نو اغا پا کم مقدار ده او اغا وڑا وصله ده نچه ارسوم روم طاقت او توان مو او سکه سمتیار او سامان ده سخوین و غیس روزهی کمال او دولت ده سخلگوی او کدیروی خدا الله په لار کې وځي دا هتیار ډیرواله لګواله د جنگي دفاعي سامان لګواله ډیرواله دارنګه د مال او دولت د دنیاوي اسبابو لګواله ډیرواله هغه درته رکاوټ جوړ نشي د جهاد دتلو لپاره الله وايي قدرانی یک اسبګي اوزئی که خاندان مو وڑوکه او ده وڑوکی خاندان ده کم خاندان حواله ای او که ده غط او درون خاندان واله ای و اوزئی ده اللہ پا لارکه دیده مگو رئی شیره از ما پا خاندان که افرادی قوت کم ده او زمان خاندان کې افرادی قوت زیادت دیده مگو رئی خو اللہ وی اوزئی و جاہدو بی اموالکم او جہاد کوئی پلگولو دخپلو زانونو پا بی اموالکم پلگولو دخپلو مالونو و انفسکم او پا کرولو دخپلو زانونو دیس روزئی او دا استعمال کوي د الله په لار کې زګه چې دا الله په خپل دین کې د خپل لارې په خپل لار کې د لګولو لپاره الله دا تاسو نه غوښتي دي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله الله و ایده مال و جان می ده مومن ناغست دی او زبا پا دی دیل جنت ورکو ما نو بعد خلق دا اووی و دا غذای ودریگی نو دا اووی وی اللہ ویلی دی کنا چه ما تاسو نا مال و جان ناغست دی دازو ما دی نو مال بیراکی وی مختدا یو قاتلونا فی سبیل اللہ دا مال او جان دې ناس د پاره غستې دي الله وايي جنگ بکې دا الله په لار کې دې د پاره دای به جنگ کې دا الله په لار کې فیاقتلونا نو دای به وجنی کافرانه او یو قتلون او بخپلهم وجلشی پښتانه وايي جنگ ګړې نه وشلې کیږي ښا هغه کې به تبلم وایني او تابم وایني هدا خو پا جهان در ننگیالو دی دا دو کارا یا با اخری که کاری یا با کامران شی دوارو که بایو که گی کنا هدای با جنگ که در اللہ لارا که در جهاد در پارا اللہ اغسطی دی در مومنانو نا در غیب مال و جان قربانی بی در اللہ پا دین بانده در جنت بولوار کئی هدا سی خونه را کنا حدا خبره وی پلانه وی پا کٹ که کنده غصه ای پا کٹ که کنده غص او غصه لو بانه خونه که گی پا ناس تاو سین جاڑی حدا خو قربانی غواری پا جهان ده ننگیالو دی ده دو کارا یا با اخری که کاری یا با کامران شی ادوارو که بیاو کار کی گی نو کافر بم وجنی او خپل بم وجل شی اللہ وی حجیات کوئی پا لگولو دخپلو مالونو او پا کڑولو دخپلو زانونو فی سبیل اللہ فلاران دا اللہ تعالیٰ کی ذکر سر پروشان او دا سر بازی لگا ان کے خلق مومنانو کے ڈیر دے ذکر اللہ ویو من الناس من یشری نفسا و بتغاء مرضات اللہ زنی دا خلقنا رسوک دی چه بازی لگوی پا خپل سر بانی پا خپل جان بانی دا اللہ در زاد طلب پا طلب بانی دا اللہ در زاد طلب دا پارا دا خپل سر او دا خپل بدن قربانی پیشکی او دی چه دی پا دا طلب کی وی چه زما جان دی لار شی زما سر دی لار شی خو چې زما رب زمان ابتغاء مرضات الله د پاره طلب د رضا مندیا د الله تعالی عبد الرحمن دا ستاد شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما دا خدا له کنه د خپل وینو حجامله چدي او تاوان ورکه نو دا اللہ رضا برا تحصیلی گی نو جنت تا با دی بی آئی دا خدا چل لے ادیو اینا دا برا تا بی خبر ای اخپل تا بی تا گورا چا سنگ دی سمیعی آغا سکاوا دارا دا شاوی دا مسلمان اخپل سمیع مڑا وَالَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ دارنگی کار کول تاسولا فائدہ مندی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی دادلہ فائدہ مندے بیا دا منافقانو نور نخے لو کان عرضن قریبن کچریوے سامان نزدے کپتا وطلہ یدلوے چھ پتا یقینی دا او دا کافرو شکست شکم دے اغا یقینی دے او کاران وربسیم دومرا نشتے ما بویزان سر بیائے ہاں کو دا پدا اولا یہ دا چھ پروگرام خواہ کی دے او پا گے چھ دے نو دا گیڑ درک لگی نو ایما بزان سر بیائے لو کان عرضن قریبن کچری وی سامان نیز دے و سفرن قاصدن او سفر وی درمیان سفر دم رلر نوی چھ دے دا پکڑر کڑانو لطا بہو کا نو خام خواد ایبا لگی دلیو ده دا پسی دی بچی خام خاده سرد للا خو اللہ وی ولیکن باود دا علیم شقاه لیکن آلر شویده پا دیوان سپر چی زڑی نی او پا دی پویگی چی خیر می نشتی چی تو دوائی تردی چوکا پوری زو وی آغا چوک یادی آغا اچھو توائی سپروگرام دی ماسر ازی دوڑای دا میان دی چرگان دی نو کم دای لگلری دی نو کم دای لری تول دیری مڑا توڑی ری داری خواکی دی او اوس چه دی لاریس دی دا کم گاڑی چه رو تیری دی دا لاریس داری خواکی دی ولی نا بیا دا خواکی دی او آغا دوم را لری بگیر دا تب وایو مشریکی باید که بگی دا نو نو بیا با تالم وار خدا که چی دا دوم را لره چی دا با زنیم پوشوه نو بیا با دی چی دا نو زمین جنبت جنبت نو جنبت گل محمد که زمگا خوزی نو خوزی با خود دیده دا نو خوزی دی بیا نو خوزی ولیکن با عدد علی مشقه لیکن لره شوه دی پا دیبانی سفر و سیحلفون بالله چو توائی نامر دا تو گورا سی جه دبکی که اچه وقت راشی نو بیا دو خوزیدو نی بیا نزی نو اللہ وی دیو راشی او غاڑ غاڑ کسمو نبخوری کسم پا خدای جی ما تا دیر زیادا مجبوری دا تا تسم مجبوری دا پا خدای میلی کسمی جی تا خبر نیز ما دا مجبوری نا تا خبر نیکانا کنا مجبوری زمان لوی نو تابا که ولی دمرا تا منگلان دیو پاتی خکارو دستا زمان بارا که خیال سه و سیحلفون بالله او دی کسمون خوری پا اللہ باندی لوستا دعانا که وصل رلی مونگا لخرجنا معاکم نو خامخاوت لی بود داو سرا اللہ و ایهو لیکونا انبساهم غرکی زنو نخپل پختانه داده جسو که خصان مرا پر داگا پا یو خبره کسم اخری پا دروغا و دی ظالم خویزان غرکا و دی ظالم خویزان غرکا دغه دی چا راوستی اومده یو بیان دا پار دا عدالت کی آغا یو زمان مخ که لارو نو دا عدالت کی دا جج مخی دا ویشی جی زموجودم چی دا نکات را لکی دا آغا تا یو ای کلیمه وی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ ما دا سی یو خپا دا جد دوشری دا نکره و بلا بحر و خدایش تیر رستو یک دم یخ پلق پا با مای چت پر ابریوزی ویخ بنیاد دی مایوزا خدای دی غرکا او وکیل ما تا وی مای وپ خدای کا سم که دی او دا نکام ما تللی دی چرتا و مای دی خو نو دا دی ظالم ما تا وی بس که کیز را لگ آخوا دی خواه که مای منانو دی چتا و دا دوم را غد دروغ دا دی شکم وی یو بل رو ری و دوم را خکلی خکلی گیره و او دا سی مزیدار متشن زمنګ خپلو مو ته رورې ته به مو وای ان دې که ضرورت راغینو ما زبستا مو وای او وکیل ما ته وې ته به سوای ما زب داوان هغه ازما غزیزان دې استاذ ما زغه ټیک دی وې او مې استاذ کوم ما زغه ټیک وې تاسو باندې نه راوستو وې راشي قسم دې وې دې چې بیان ورکی دا کیس ماند نه بایللې دا دې وې چې سو یې وروړه وی دیلو دا سراولی چرالم نو آغا ما تو ایتا سبق تیویر دای ما دو دریجو ما تا وی پا انگریزی پوئی که ما وایا انو ساغی ناستی دی ما تا انگریزی وای نو مو تی خصو کما نو وی تو خدای بیان لراستی کنا وی آو ما ی آو نو وی کتا بیان نوار که نو گنانگاری که خونا ما ایک پا موکا بانی ما تا اویلی شی چه بیان ورکا او بیا بیان نورکو نو گنانگارم خود دیده که نه جج ته او نه چه دنو بیان آخو جج پاسی ده چای ده پارا او بیا که ما تا اویلی شی چه بیان ورکا نو بیا بورکو ما نو ما تاوی که تازو جیوه پس لارشی نو خبایی نو ما تاوی دیکا یا رو تا ما شا یا که بس تم رو بس هم تو اپنے گر چلی بس دا شیده دا حال لی الله و ایهو لیکونا انفساهم غرکوی ده زنو نخپل و زن غرکی بیمال ور دروغ کسمو نخوری والله یعلمو اللہ تا پتا دا انهم لکاذبون یکینا دای خامخا دروغ جندی الله و ای زن غرکی وی اللہ و ای ما تا پتا را ده دروغ وی ده دروغ وی ده سچل جر دوست نشته سچل والآخر دتا عذر سده مسئله سده اس نبی علیہ السلام دا امیر دا جماعت تا چه وقت دای دیو بخلک بده پریخو لگ بده پریخو چه پده خورتا لگی دلو کنا دده دا تورا بده ام کتلیو کنا تاول اجادت ولی ورکو اغف اللہ عنکا دا صدانه دا چه پیغمبر گناه کرده اللہ و توائی مارا تا ما پیو کرده نا وی دا محاویره پختو کم استعمالی گی دا یو سڑه پا گرم گرمی گی ماس پخین که راشی دا سخا ملاکات لا سخبر لا تو تا یو خدای دیو بخا دی گرمی تاو گورا زان دی پا گرمی که مرد دا گناه کرده چه داو تا داوی یا هغه تعالی ډوړی کړل او چې ته لاړی نو هغه مختلف قسمه سيزون راوړی او ته خدای دې وبخره دومره تاوان او خرچه دې کړل دا داسې ارج وکي داسې محاوري وي ته الله دې خپل روانګه الله دې وبخره لمازن تلهم سلدي اجازه ورکو دیدا لکه به دې کتلی وکنه لغو بلی کتلیو و دا پلانه دی ولی پری خودو لگ بلی کتلیو پتا برتلیه دلیو چه دا سوی دا رشتیاوی که دروغی وی د زبا دی لغنی مران علی دلیو لما دین دلهم سلد اجازت ورکو دیدا حتا یتبین لکم لکا تربیجی بڑاگش ویتاتا اللذین صدقو آکسان چی غیرشتنی دی و تعلم الكاذبین او چی پی جندل دیوی درو جن داو چی داو دوی رو چی نا اون سر بخام بخازی نتاو بیا کدلو جیده تا سرطاو کنا تا خواست زن لسر پورا کئی چی ما جی جادت غخته دی سر پورا کئی و تعلم الكاذبین او چی پی جندل دیوی درو جن پتا برتا لگی دلیو معلوم شو چی نبی الاسلام تا د دې دې درو غوښته او پتا نه لګیدا زکه عالم الغیب نو اره دې پیر سیب د جګنه د ارسه پدې اره دا استاد دې درس نه خبري غټ مولای را اوسته او مرغوسته د ګریږي کو وی پلانی سیب لیکلې دي چيو عالم او اغا وړوند بسترګو باندې او شاګرد ورته کیناسته نا غلون نصداد وده پاس اپلانی او دستی نده کنه بی او دستا که ناستی ما دا سبق تا وی اغوی نجی پاس رتا وام او دستی نده کنه او پاس دا اغمال گرو تا ویرم او دست نو کنه گرده تا پتاو لگه دا او گروه پنج پیریان نمانی ما یر او را چو سڑه دا قرآن و حدیث ننا خبری اغا دا کسی کئی قرآن و حدیث نا خبر وی او دا کمال وی دا چې سوای دا کمال وی نووله پیغمبر کې دا کمال نو بیا چې دا کمال وی دا یو انسان د لوی والی نو بیا پیغمبر نه لوی څوک مخلوق کې پکار دا او چې هغه ته پته لګی دی کنه الله وی تا ته پته لګی دی له وکه اجازه ته نو ور کړې تو پیغمبر دا پتن لگی دا غیر دا رو گرشتیاو اده دا داغه دا بیودا ساکی دو پتن لگی ساجی پا خونی خبری کئی بیا چه من خبرو کوئی تاسو خنداغانی کوئی سڑی پوری مای خبر دا خنداغ کوئی کنم خبر دا خنداغ کوئی نو چه بیای منگا او آئی نو بیاوی دا سڑی پوری خنداغ کئی دا آز آئی که شاه منصور دے بیختر آوری دی وی دا دی یوسف علی اسلام بیختر دی او نبی علیہ السلام یختری من کوئی ورد ولکا ظالم یوسف علیہ السلام یختری کم نینرال او دا ایو کادر آتاویٹ آنکوئی کے بیوی ٹکٹ لگو لینے نمائی بای دیو خواہ جائب گر جوڑ کر رہے ہیں دیو خواہ مائی جائب دا چڑیا گر جوڑ کر رہے ہیں چیدے جائب گر جوڑ کر رہے ہیں نمائی دیوی خانو دی کے دی سمک ساتھ دے میں سکے وی دیوی اختو کے مای دی ویختو مقصد خور تواما خدا را تواه چه دی ویختو کتو که سشته انوی ولی بانی نمای ابو جهل دی نبی علی سام طوله گیره دی دلوا دی دلوا کنه او دی طول سر ویختی ویلی دلو مای دی دلوا کنه وی آو مای چهره مبارک ویلی دلوا انوی آو نمای دو زخطا بزی که جنت تا می دو زخطا مایوایو سره با دی نبی علیہ السلام طول گیره وینی طول دی سر ویختبا وینی چهره مبارک بوله وینی اغا بیاشی دنو دوزخت تزی اغا تال دی که دو دره ویختولی دلو نتبا جنت تزی یا جیبا خبره دا دا خواه جیبا خبره دا او بلا خبره مایده دا دارا تاو آیا چی تا تا دا چاوه چی دا دیوسف علیہ السلام ویختری دا تا دا چاوه دا کم زاین راواتل او کم زاین چې چار اوړي دي نوګه دا چا وی چې دا نبی رسام یخت دي او کته وای چې عرب نو هغه خو چې بده دا په دې پوښي چې دې دا کې لري سيزنا دي شرک بوې روانيږي نو هغه دا هغه سيز مون کندو باسي خدا تاسو ته او وی چا چې دا د یوسف علی السلام او یاد نبی رسام یخت دي وی زه ټیک دغه کې مقصد څه دی مایز برګر را روان را دا راجا میاشه ا دې راز کې مایز غریبانان ځان اوجنی لده چندو پسې لده کاتو پسې نو ما خپل مدرسو کې غیخي دي چې دا خلک به په دې باندې راځي د هم مدرسه به مو ویني او د راجا میاشت زبرګا کې دې زکات مکات ور کینو مونږه به زکات مکات مراړي مونږ به خپل کارو باسو او ټیکټ میکټ به په لګو دا په جاسه واوال نو ما و دایلا ګلوري ما ته مقصد او خیر ورا دا مقصد دې ردینو او دا مې صدا خبره نه را دایما اول را پاسې دلو نو جنډې راو یستا ودا پرشمې نه بوي دي دا د نبی سره سام جنډه دا د نبی سره سام د کور راولې وا چې دا د نبی سره سام جنډه ولا تور د سپینا دا کرخي کرخي نو مې هغه باندې کار اول شو نو اولا کې دلو نو دا کجوره نشانه جوړه کړه یو زمونږ انتخابی نخه کجوره ده او دا وی ډیره پاکه حدیث شریف او شجره طیبه قران ویلی دي او دا عربو کې ډیره کیږي او د نبی رسول سم په کجوره ډیره خو خوونه دی له اوټ ور کوي نو هغه باندې هم کارو نشو نو بیا وی راشه په دیو کارو نشو بل کارو کوي وي سم په دې پوسټر یو کتاب جوړ کړي خلکو ته وایي دا قران دی نیو مسلمان دوایا وای دا قران دی قران لوټ ورګه چې هغه غریب نه پوهیږي پته ودانی نو غدا ویل شي چې دا قران لوټ نه ورکوم ویل شي هغه نو مایتا شي به وي چې زیاسه خلکو دا وي چې تاسو اسلام غواړی او کنه کوپر غواړی نو خلکو اسلام غواړو انا خلکو مونږ اسلام غواړو نو هغه ویژه پینځو کاول صدر شو ها دکه خلکو اسلام له اوټوار کې وځي اسلامي ما نو دای خلکو دا وینو خلکو مون قران له اوټوار کې نو قران را مخامخ کو کتاب وې اې دې قران وی ایماندار قران له اوټوار کې چې پای کارو نشو نو خو الیکشن د ډیره زمانہ پاتې رلا ځکه له سیاسي خلکو د خوښیار شوی دی اوسه اغه یو بل سره داسې لغونی گزاره کوي وایې چې نه چا بیا پوچی کا کاراشي ها نه یو بل سره داسې گزاره شروع کړي یو بل لړې رخپینه راخ کی دی وایې لا ټیم خړېر وې راشه د ویختو دا کاټو به یو چلون ها په دې باندې بس وخت یېر غنو دا چلنن خپکه گئی ما ښا په دې باندې خبرو زمون خپکه گئی ما چې دا نه وایو نوم کار نه کیږي د دې نه بعد بارا ته بل سره او باسي بیا او بل سره او باسي زمای عزت مندا دارا ته وای حدیث کې سره غلي دي نبی علیہ السلام سویلو چې پړګي او امساو پانی او اختیار د پرېدما د دې دیدار کوي نو گمراه بنه شي دای ویلو کداي وې چې ترک تو فی کوم امرن لن تذلوا ما تمسکتم بما دو سیزون آدار که پریدم او رو دنیا نظم چه سو پریمو پاقی دوارو کلکی منگلی لگولی چاری با امان گمرا کی گئی کتاب اللہ و سنتی دا اللہ کتاب و زمان سنت پیغمبر خوی دو چیز در که پریدم قرآن و سنت و زم درنا چه پاقی مکلکی منگلی لگولی چاری با گمرا کی گئی نا پیغمبر خدا ویلو پیغمبر خود پټکی او د پګړی د پانو او د همسا او د ویختو خبرې نه وکړي ته کړي دي کدا چرتای نو پیغمبر خو قران او سنت یاد کړي دي نو دغه خبره ده نو الله و الہ یصادنک الذین اجازت نه اخلی دته نه کسان یؤمنون بالله چې ایمان راړې د الله په توحید باندې والیوم الاخر او پر ازیر سیبانی چې په الله او په قیامت ایمانی نو هغه د میدان جنگ نه یا د جهاد تلونو نه تا نه اجازه نه غواړي یعنی هغه د وتلو لپاره د سر یې استلو لپاره چې سټو باسي د دې لپاره اجازه نه غواړي دا شي کله جهاد پر ځای نه او په اړ یو سړی باندې فردل فردل جهاد پر شي لکه غزوه تبوک کې نغې کې بیا د اجازه غوښتو څه گنجائش نشته مؤمن مسلمان متاوي دا وایي چې جی مال اجازه راکا چې زموز نه کومه ویل شیر دا دا د مؤمن کار نه دی کنه چې فرض عین شنه به دا د دانه وای چې جید جهاد دلو نه مال اجرت را کنه نشم دی الله رب العزت وای دی به نه اجرت نو وړي چې مؤمنی ایو جاهدو د دینا چې جهادو کې به اموالهم فلګولو د خپل مالونو والبصیم او په کړولو د خپل ځانونو والله علیم بالمتقین او الله تعالی په وده په حال د متقیانو پرهیزګارو اخلاصمندو الله رب العزت ذکر کوي چې اجازت غختل چې دینو دره چا کار دی د فرض عین نه نو الله وای انما یستعذنک الذین دام نخی ذکر کئی خبر دادا اجازت غواری دتا نا آغا کسان لا یؤمنون باللہ چیمان نراری دا اللہ پا وحدانیت والیوم الاخر او پا رزی رستی بانی ورتابت قلوبهم او پا شک دی رونا داغی فهم فی ریبهم یترددون بس آغای پا شک پلکی و دوه که حیران دی متارده ده دستی او کم او کونه کم یه را که دیشی که لان نشم کنا و مسلمانانو تا فتح ملاو شوا و دیر مال غنیمت و تا پلاس راشی نزخو با محروم شم نقصان بمیوشی نو یه را که زمان و اسه نا چه مر شم نلان شم و که لان نشم پختانه وای یو لمی وای چه لارش و یو لمی وای چه مزا یه را چه داس بایی و کنه بایی و چه داس بایی و کنه بایی نو پا هم پیره به هم یه ترد دون بردهی پا شک پل که پا دوگه حیران دی اللہ وای داده اس وای کنه چه جیز ما اراده وا خب بس جی دا مسئله پیدا شونو ولو اراد الخروج که چره اراده لرل دی دوتلو لعدو لهو نو خامخا تیار کرده به اون داغی ده پارا عدتن سامان ده جنگ ده صدا دیسه تیاره کرده و چی تا دوشی جی ما اراده کرده و و اچانک ده مسئله را لان و تو آیا تا سه تیاره کرده و توز ده اراده ملتوی موشو داغی ده عذر ده وجه نه ده مجبوری ده وجه نه تیاره دسته کرو ایسوم نا دروغونه وی خو الله رب العزت وی دا بیمان غارم ام نا دا بیمان منافق غارم هم نا چیده زمار دین دا پارلار شی ولیکن کری اللہ ام بی آسا ام آلیکن ندی خوخ کری اللہ تعالی پورتا که دل پاسی دل دی پس ابتا ام نو که نول دی چی که نوی نبی پاسی نبسی بس وقیل اقعدوا مع القاعدین اول شدیدا چې کینې سره د ناستو نه آی های ناستو سره کینې ټول ځوانان مجاهدین جهاد لروانو هغه مازوره ګډ شلو وړاندو ماشومان بیماران او زنانا هغه ناستو مدینه کې هغه کې ډیرو جړلو هکاش چې موږ اتلې شو د پیغمبر سره او دے آغی خلکو سرکینا زانی گوڑو شلو کی ما شمانو بوداگانو بیمارانو خودو کشمار کو وقی لکا خودو مغل کاغی دین او اللہ وی که دے سرالر شل حلی کار خودی کی گی نا لو خرجو بیکم کچرده اوزی پا تاسو کی و تلو تاسو کی ما زادو کم الا خبالا نبی اوسی وا کرے پا تاسو کی مگر پساد منافق سڑی با نبی ہے خبره ده چې کم نه کوټه کوي ها انور خلک وا کوټه کوي الله وي فساد بلر کې جوړي په مسلو به بوي نه زي دا بیمانه مو بیا د بیمانه کار بدای بس دې بلغه چل گئی څوک زغ لړ شي کور کور کور کور داسې دا وګورا کنه پلانې کاروش ندی کې څوکړل خپلانې کاروش خپلانې سودا د شنو څه ته کې وکړل او وګورا وردا ادا څه کېږي خپل نزوان تاسو وکړل زاو څو نکړل تاسو وکړل ترا ته وای کنه اے دې دین دشمنه ته چې وای چې مولا څه کړی دي تخپل نه کې وخه تا چا سره کړی دي تو هغه تا چا چې کم نه چا څو کړل تا چا لستاول امدادو کو تا څوک د مصیبت نه خلاص کو خو بس زهریله سره او د خلکو په مازغو کې زهر وردن لکی دا دې کار دی بس نور دې څه کار نشته زهریله وکسین دې سره د خلکو ذهن چې کم نه هغه خرابې بدغه دا بناسي لو خرجو فیکم کچری دی وطلوی پتاسو کی ما زادوکم الا خبالا نبی اسیوا کڑے پتاسو کی مگر پساد ولا اوزعو خلالکم او خامخا زغلول بے کول ومین ساسو کی دا چغلی دار چغلی اسنو بے زغلول وچی تا زغرا شکینی او تالا خبر واوری نو بے گوڑای دا نکی گی وی پڑا میں بوج دے نو دڑا میں بوج دے لڑکی کے شلال شو خبر آغا دائتا اور اسے جیت لانی دائتا تلے ہوا اڈیر زیاد خپشم ولی یرا جنو ما خدا نگانلا چپلانے سے بستا سبارا کے دا سے مائی چی جی آگئی خو مشران او دڑیر وخنا ہو گورا جی داگئی خو خیال ساتل پکار دی نو چه آل دیگه سخبره اوشی نو بیا بر اخلاسی بیا براش بیا بشی دنو پا بل در ربانی نو دا کار بوی دا خبر بوی او دا شی دنو دا اللہ را بلده توی منافق ده بیمان ده حد ده کار داره که دیزان سر بوزی ده تا خیر نرسی نقصان ده ترسی یبغونکم الفتنه لټوی به تاسو کې فتنه په سات شر بدل کې جوړی دنه خیر تمونه کې وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې جاسوسیان دا غیدی ها تاسو کې دا غی جاسوسیان دي جاسوسیان درګه جنولی ورشه چې سبو وای را خوړی او ټول ملک را در جاسوسیان ډک کړل دي او هر دریم کس جاسوس کر دیده لده او بس طول دنیا لگیا دا پا دی مرد اختشوه دا زمانگ نکری او بیمان او اغی دا امریکی نرالی گلو او اغی چی دنو پا افغانستان کی کار کو نما دی دا مایرا جی بطا لبان دینو دل دی جو خسره آخوا دی خو تسی دینا استی اپا زائی غریب لده اوڈه تو داغا بیمانه تو روسا موردار نکو چی داده دا دومر لوی مهم چلی داده تو روسا موردار نکو مای آبیا واپس بیمانه تو تلی امریکی تا دا چی کلا مسلمان دی حد تاو رسی او دی دا کافر او یهودی دا پارا دا مسلمان خلاف جاسوس شروع کی دا بیمانه چی مرشی نو پا دوم مولا سبا ادریگی نو پا دبا نیم مولا سبا ادریگی و یه رجی ما سر بیدیرتا انکو بز جنتی ده قسم ده چه داغا دین جنت تا بوده لی او آیتا تی خبری دا خو چه ویلال شیلتی چه دا تا چه لسیپت کرده ده نتبا هم آقا دیتا زیوا دا چه حال تکره چه ده زان حال با مو گوری دا با مو گوری چه دا جنت تا زیه کنه دا چه تا زی دا کم پل زی وفیکم سماعون لهم او پتاسو کے جاسوسیان دا غیدی واللہ علیم بالظالمین او اللہ پویا دے پال دا ظالمانو اللہ وی ظالم پی جنم ظالم اللہ پی جنی دا خلق چی دی اللہ وی دا بیمان او غداران لکدبت غول فتنتا خامخا یکینن تلاش کرده دا دی فتن دی پا مومنان و مسلمانانو که پا اسلامی معاشره که دا مخ که نا دی چی دی دا فتنی او دا فساد خوراولو حتی الوسع کوشش کرده پا معاشره دا اسلام مسلمانانو که دا اڑی گڑی او دا انتشار پیدا کولو دا پار دی خپل کار کرده دی دی اخپل زهریلا مواد چی دی اخوار کردی دی دی اخپل زهریلا مهم چی دنو اغا دی چلی لگیا دی دا مخ کنا من قبلو دا مخ کنا وقلبو لک الامورا او اڑاولی دی ستا دا پارا تدبیرونا تلاش کردی دی اڑاولی را اڑاولی دی ستا دا پارا کارونا چه تا چه ده نو الجاو کی او اولین خلی او دیر دا مسائل او مشکلات او پریشانی پیدا کی دا خپل اصل کار نا مقصد نا دیو باسی حد دا دردی پوری جا الحقو چراغ حق اللہ وی حق راغی و زہر امر اللہ او غالب شو سامڑا شو حکم دا اللہ دا اللہ پی سلا سامڑا شو حق غالب شو چه حق کل غالب شی بیا دا غداران بگوری چرا دیو بیا سان جامی دیو بیا زان لچرین دا پتر دا سر در نکولو زای گوری زان لبزای لطی و هم کاری هول او دیو بدگرون کی دی کل دا حق پا غلبا دی دین اسلام او دی انصاف پا غلبا بانی خوشحالی گی دی خو چه کلا حق رازی او دین رازی او انصاف رازی نو بیا دی چه را دستر که توری توری کی گی وی دا منگا خو چه دا عرصو پی که گسیا کل دا خو بیا نی بیا خو پی که شراب و پیتای نی ادا منگا جنن دا کم ازاد ازادی جو را کرده ادا خد او سری پلازو که چه کنجای ور کی او ای دا سکاپت تی ای پخدای دی غرکا دا سکاپت تی د پختون ثقافت چیرې دا د خسراګانو دی دا د نرانو بادرانو دی دا چې دی د پت لرونکو د خیګړې کوونکو د تورزنو خلکو د وګړو او د ننګیالو تاریخ دی ته خبرې د پختون تاریخ یې دله د ګډانه نه دی جوړ کړی هغې دله د تورو تماچو هغې دله د سنګینونو او د غوښو د نیزو اغه در له ټوپک ته ماچو اغه در لا چې دنو د دې هتیار نه جوړ کړی دی چې د ټول مرد غیرت او د ناموس په بنیاد باندې چې دنو د تور راغستې را او د کمزور مرسته کړل او د ظالم په سر او دی د دین اسلام د پاره د چې دنو مړانه کړل دا د خو تاریخ جوړ نه ارتوب د سړیا دی وې د پښتون ثقافت دا غړېدل وا دا گڑی دل دا خسراغان سکاپت تے وے تا زان پویا کا دا خوبت دا پختون دا تاریخ ننے خبر پختون منے پیجنے دا پختون تاریخ منگ تا معلوم دے و پختون منگا پیجنو او الحمدللہ پختانیو او پا دیرہ تا پخر دے چھ اللہ پختانو کے پیدا کریو دا را تا پخر دے پا دیبانے اغیار خوائی چھر دوزخ جبا دا او زبا جانت ده پختو سر ازم ده پختو سر پختو جبا نیاده ای ده پختو کارو نیاده ای ها ده تو ده عربی ده زبا جانت ده پختو سر ازم زچه ده ده پختو ده او ده غیرت او ده حیا او ده نم ده خیر خیگره او ده توره کار کوم عمل کوم و جوان تیروم نما با الله جانت ده بیای زبا جانت ده پختو سر ازم اللہ رب العزت وئی چل دائی پیڑا اوچاو دو چه حق غالب که دو او بلو گورا و منم اوزنی ردائینا من آغا سوک دین یکولو چه وائی ازن لی اجازت راکا ماتا جی مال اجازت راکا او جی ما مبی ازن سرا ولی یه رجی دو داسی دو گونی اشک مزاج گونی یه ما او دا آغا دا ایغا خلی جی دو گونی که داسی وئی چه بل بل شان دینو اسی نجی چی سب مصیبت واولما یوسف صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ اغا اخبال اترزوی دا خطو لگا وی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہگری ایسے شخص کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو شراب اور عورت کا دل دادا ہو دا وستا سکار نہ دیکھا دا وستا سکار نہ دے دا وستا سدا سے نشی کولے دوی جی والا ومنہم من یکولو زیر لینا سو بیچوائی اے ازن لی اجازت را کماتا ولا تفتنی ولا تفتنی او جی گن کے میں مغرض وکنا سچی نوانی دیر زیاد پڑا کمزور ہے اما او اشک مزاج ہے اما اللہ رب العزت وی دا بیمان کلا فتنہ کے نو دیر فتنی نبا ہر کلاو اللہ فی الفتنہ تی سقطو خبردار ففتنہ کے پریوتی دی دی و ان جہنم او یکنن جہنم لمحیطتم بالکافرین خام خا گیر ان کے دے دا کافر اللہ وئی جہنم بد گیرئی جہنم بد زائی اللہ جی منگ دا منافقانہ صفت النوساتی اللہ جی منگ کے آغا صفات پیدا کی چاہ اللہ تخوخوی اللہ رب العزت زمونگ دا طول نرزا شی او اللہ ری دا طول اللہ وارد گناو نماف کی اللہ دا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصبك کچر اورسی گیتا تا حسنتن خوشالی تسوهم نغم جن کی دئی و ان تصبک مصیبتن او کچر اورسی گیتا تا مصیبت یقولو نوائی دئی قد اخذنا یقیناً نسلے منگا امرنا تدبیر خپل من قبلو د دین مخکے ویتولو او گردی دئی وهم فرحون او ویدئی خواسڑی کون کی قل اوائے دیتا لن یصیبنا ہرگز نرسیگی منگتا الا ما مگر آغس کتب اللہ لنا چھ مقرر کری دی اللہ تعالی زمونگ دفارا ہوا مولانا حغد مالک زمونگا حغد کارساز زمونگا وعلاللہ او خاص پا اللہ باندے فليتوكل المؤمنون بس پکار دی جزان سپاری مومنان. کل اوائی دیتا حل تربسون بنا تاسو انتظار نکوی پا منگا الا احد الحسنین مگر دیو دو خوشالو ونحنو نتربس بكم امونگا انتظار کو پتاسو باندی ان یصیبکم اللہ دا چه اوبر سوی تاسو دا اللہ تعالی بعذاب من عنده عذاب دی طرف اخفلنا او بی ایدینا یا پلا سنو زمونگا فتربسون انتظار کوئی انا معکم متربسون مونگا دی تاسو سرا انتظار کون کیو. قل او ایدیتا انفقو خرچ کوئی توعا پا خوشی سرا او کرهن یا پا ناخوشی سرا لن یتقبل منکم هرگز قبول با نکلشی دتا سنا انکم یکینن تاسو کنتم قوما فاسقین یئی قوم فاسقان. وما منعهم او ندی منکڑی دی ان تقبلا ددینا چی قبول کڑیشی منهم ددینا نفقاتهم خرچی ددی الا انهم مگر د دی وجی چی یقیناً دی کفرو باللہ انکار کردے د اللہ د وحدانیتنا و برسولی او د حقانیت د پیغمبر دا غنا ولا یأتون الصلاة او نرازی دی مستا الا وهم کسالا مگر دا سیال کی چیوی دی سسپس ولا ينفقون او خرچ نکی دی الا وهم کارهون مگر دیوی بدگنن کی. فلا تعجبک اموالهم بس تعجب کے وان چیتا مالون ددئی ولا اولادهم او نہ اولاد ددئی انما خبر دادا یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی انما خبر دادا یرید اللہ اراده لري الله تعالى ليعذبهم چه سزا ورکی دیتا بها پده مال و اولاد فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و تزحق انفسهم او ابزیر هنا ددی وهم کافرون ابی بدی کافران وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ او قَسَمُونَ خُرِدَيْبَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ چِ يَكِنَنْ دَيْ خَامَخَا دِتَاسُنَ دِي وَمَا هُمْ مِنْكُمْ او نِدِ دَيْ دَتَاسُنَ وَلَاكِنَّهُمْ لَكِنْ دَيْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ یو قوم دے جدا یا یو قوم دے یریدن کی لو یجدونا ملجان کچری عمومی دی یو زائد پنا او مغاراتن یا غارونا او مدخلن یا سرنگونا لولو الیه نخامخا گرزی بدی اغیتا وهم یجمحون او بدی پویا وون کی رسیش لون کی ومنهم او زنی ردینا من آغا سوگ دی یلم زکا چه بدناما لگوی پتا فی الصدقات پا صدقو کی فا ان اوتو منها نکچر ورکلش دیتا دا آغینا رزون دی خوشالوی و ایلم یوتا امنا او کچر ور نکلش دیتا دا آغینا اذا هم یسختون دا وقت کی دی غصوی ولو انهم رضو کچر دی خوشال شوی وی ما پا آغسا آتاهم اللہ چوار کی دیتا اللہ تعالی و رسوله او پیغمبر داغا وقالو او ایلو دی حسبن اللہ چی کافی دے منگلرا اللہ تعالی سیعتین اللہ زرد شراب کی منگتا اللہ تعالی من فضلی دا پزل خپلنا و رسوله او پیغمبر داغا انا الاللہ راغبون یقینا منگیو اللہ تعالی تا رغبت کون کی پدی حساد سورت توبہ کے اللہ تعالی خباستنا غگندہ صفات دو منافقانو ذکر کئی لگا مخکنو آیتنو کی صفات دو منافقت دا غی ذکر کرل ورپسی مزید نور صفات دی ذکر کئی او اللہ رب العزت چه ده کم یو باطل فرض صفت ذکر کئی ده آغا ده آغی خپل روحانی بیماری نو ده آغی مطلب داوی چه مومنان مسلمانان ده ده خوینو خصلتونو او صفتونو نزان پدر او ساتی یو مومن مسلمان قرآن تا پده نیت بانی غوک کی دی چه کم صفتون دا سی دی چه اللہ تخوخ دی اغا اوصاف حمیده دی چه اغا زن پخپل زان که دراستو کوششو کم او کم صفتون دا سی دی چه اغا دا اللہ بدی شی او دا اغی دا وجنا یو انسان دا یا کافر ویلی شی یا ودا مشرک او فاسق ویلشی یا ودا منافق ویلشی چه زده آغین ازان غصاتم دا نوی چه قرآن گی نو کسی شروع کرده دا چه خبر اگئی نو که دا آغی کیوی نو آغی پی منافقان دیو که ما کیوی نو بیا ما تا خیر ده نه دا آغین بزان بچ کل غاری یو اسپتال دا جلال چه یو بیمار دی ولی دو نو تا پوزو که چی دی دا سه بیماری لگی دلی دا ویر دی پا دی بیماری بیمار دی نو ازدمن دا دی خدا مطلب نده چی دا غا بیماری دی تا لگی دلی دا نو دا سر دا حالو که نو که تا تاو لگی نو تا تا بخیری او بیا چه اسپتال دلرشنو که وردو نئی دا سرجیکل وارد دی نو دا میڈیکل وارد دی نو میڈیکل وارد کې بیا مختلف قسم وارډونه وی او په ار قسم وارد کې دا آغی بیماری خلق برا دی او آغی لا دا آغی اغا سپیشلیست ڈاکتران رازی دا آغی اغا فیزیشنز رازی نو قرآن کریم ام مونگ تا باقاعدہ دا هر روحانی بیماری اغا وارڈون را تا خیداؤس دا منافقانو دا وارڈ ذکر شروع کردے چه پدی دا منافقت پدی وارڈ کے چه کم بیماران پراتی دی نو اغیی تا دا بیماری دی و دی خبرون اغیی تا دا بیماری لگی دلی دا سپکار دی چه مونگ دا غی بیماری نزان و ساتو او دا طول متعدی بیماری دی دا سمرم روحانی بیماری چه دا طول متعدی دی دی خلکو سره چه ناس تا پاس تکیر دی اغی بیماری براتا لگی یو کل داسی ما سخا ناسو نو ما ده توحید خبره کولا لا اله الا هو چه ما الا هو نو غداسی شو مای پاسا ری مرضی مای مرضی پاسا ما سره او مرگره ما تیده تیده مرضی ولی مای دا مرضی و ده چه تا مای پیرهی موری دهی لیند که ده اغا ما تیده اوی دا بیمانه دی چشتیانو سره ده وی دی غو ما تا وی پتا را وی دی وی کم ننو وی وی بس خوزی دا غصر را سی ما اگر که اگر مرزو کنا چه ما لا اله الا هو گو دا غداده شد ما اگر مرزو نو چه چاز اگر ناسی نو کمی بیماری وارز آگر ناسی اگر بیماری برتا لگی دا غیر نزانو ساتا کنا دی متعدی بیماری نو لزان نساتی چه دی نزانو ساتی کنا پولیو پسی جگم نے سمرا لویا مسئلہ جوڑا کرے گا اور سمرا لویا احتمام والا کرے چه دا مرضون دا مرض ختم شی دے پلا چه کم محلکی بیماری دیو پاگی انسانا ہمیشہ دا پارا دا جہنم بندیوان کرزی دا غیر غم نشتے اگر کہ اس رڑے لگیا دے دا اگر ذاتی معاملہ دا خیر دے ذاتی معاملہ صدرہ دا اگر کور کے بچی دی نغیت متاثر کی گی دا اغا کور که زنانه دی نو غیت متاثره کی گی پا کم جماعت که چک مز کئی اغا غی جماعت تزی اغا خلق دی متاثره کی گی کم اجرا و بیٹک و دیره که جنازی اغا خلق دی متاثره کی گی اغا دا اغا خبری گئی او دا اغا نا دا خلق متاثره کی گی ولی ذاتی معامله دا دا دا اغا ذاتی معامله نا دا دا دا بیماری لگی دا نور و خلقو تا دینا مسئله پیدا کی گی نده پا کار دا سه اللہ وی دا منافق چه ده چه دا مران ازایت ایبیای نوی جی در دیر پر رکم زور ایما ازاین تینگول نشم جنو ما مبیایا ولا تفتنی ما پر گن که مغرزاوا اللہ رب العزت وی دیو گن که پروت دینو اللہ فی الفتنه تی سکتو دی کلک گن که نوشی دیو ولا تفتنی ما گن که مغردوا دا دیکھ گن که کرنو پروتو دا بیمانو خاصیم پا گن که پروت تے خطو که دے دیکھ کرنو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بل اللہ وی انتو سبکا حسنتن کچھر او رسی کی تا تا خوشحالی مومنان و مسلمانان و بانی دا خوشحالی سرز راشی اللہ والا فتح ورکی اللہ رب العزت پہ خوشحالی راولی تصوہما نو غمجن کی دئی دردچوی بیا خوشوی بعد دے غریب تا شکم دنو بیا نرے زامت لگے دلی ری چوی دے غریب بیا دا مومن پہ خوشحالی بانے غمجن یا ری چوی وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اکو رسی گی تا تا مصیبت تکلیف را گئی مصیبت را گئی وقتی طور میدان جنگ کے سو نقصان را رسی دا یکولو نوائی دی یقولو نوائی کدا اخذنا امرنا یقیننا نسا